Open in een voor te lezen van de handelingen der apostelen, daar van het tweede hoofdstuk van vers 34 tot het einde. We noemden handelingen 2 van vers 34 tot het einde. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot in de voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot in de Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verder zijn, zoveel als er de Heer onze God toeroepen zou. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wat behouden van dit verkeerd geslacht, die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt en er werd op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En in de vrede kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan alle, nadat elk ervan nodig had. En dagelijks indrachtelijk in den tempel volhardende. En van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harte. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Ontwaakt gij noordenwind en gij zuidenwind, doorwaai het kerkhof van ons hart, vol door doodbeenderen, door een goddelijk wonder uit den bovenste hemel, opdat uw naam geprezen en vereerlijk en werden geopenbaard en leven wat u gemist had. Laat ons beginnen. Mag zijn in de zalving des Heiligen Geestes. Onze voortzetting de leiding des Geestes, opdat het einde van dit ons samen zijn, Satans rijk verminderen en bestoken, en uw koninkrijk, zover het er is, genade verlenen, en waar het gemist wordt, door woord en geest, nog oprichten. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Christus heeft zijn jongeren beloofd en ook gegeven. Wij beloven ook vaak, maar de meeste beloftes die blijven daar maar onvervuld liggen. Van ons geldt meestal dat onze voornemens beter zijn dan de uitvoering. En een belofte zo makkelijk gedaan wordt, maar nog niet zo gauw vervuld is. Dat is menselijk. Maar als Christus belooft, dan moet het vervuld door Christus zelf, die belooft. Want hij die belooft, heeft zijn eer daaraan verbonden om de belofte te vervullen. Hier. Van waar hij getuigt tot zijn jongeren in het evangelie van Johannes. Het is tot uw nuttig wichter. Ge wilt me wel hier houden en me elke dag zien en elke dag uit mijn natuurlijke mond horen. En dat heb je nou 3 jaar gehad. En dat zou je willen blijven houden. En dat is waar. Je moet Jezus kennen om niet te kunnen missen. Je moet hem gehoord hebben om hem weer eens te willen horen. En je moet hem gezien hebben om hem andermaal te mogen zien. Ja. Hij is een persoon die altijd aantrekt. He. En een persoon die altijd trekt. Het is uw nut, zegt hij, dat ik weg ga. Hij zegt niet, het is uw genot. Wat een aan ze zo gedaan. Maar bij ons blijven. Het waren ook onvergetelijke jaren. Oh, 3 jaar met hem gestapt. Van stap tot stap. Voet voor voet. Elke dag. En elke morgen weer. Ze hebben beste tijd gehad. Hoor. Nou. Ze hebben 3 jaar een zoete tijd gehad. Ze mochten met eerbied wel zeggen, 's avonds. Wel te rust, Heer Jezus, tot morgen. Tot morgen. Dan komen we je weer ophalen. En ze wisten waar die 's nachts was. Ze wisten waar ze 's morgens op moest halen. En wandelden zo 3 jaar met een leraar, aller leraren. Een leraar die nooit struikelt. Een leraar die nooit te veel zegt en ook nooit te weinig. Hij heeft de tong der geleden. En Elu zegt van hem, wie is een leraar gelijk hij? God wordt verhoogd door zijn kracht. Als ik niet ga, ja, ik zou haast willen zeggen, als ik niet ga, dan kan ik niet blijven. Want ik ga om eeuwig te verblijven. Dat is wonderlijk. Ja. Maar God is wonderlijk. Die worden in de hemel ook niet begrepen. Ze menen ze ooit op aarde. De hemel is de plaats van de aanbidding. En de aarde is de plaats van bekering en lering. Als God het ons geeft. Want indien ik nu wegga, kan een trooster niet komen. En dat is de derde persoon. Eens wezens met de Vader. Niet minder, omdat hij de derde persoon is. En de Vader niet meerder, omdat hij de eerste persoon is. Want deze drie zijn één. Vader, Zoon en de Heilige Geest. En hij heeft het zijn jongeren beloofd, maar ze hebben nooit kunnen denken dat die lieve geest in zo'n overvloedige mate geschonken zou worden. In zo'n verzadigende mate geschonken zou worden. Dat die uitstorting van die zoete geest zich geheel los zou maken van zichzelf. En geheel los van de wereld. Geheel los van menseneer. En helemaal los van mensenvrees. Dat hebben ze nooit kunnen denken. Dan ze in die uitstorting des geestes zo overstort werden. Door die geest. Der aanneming tot kinderen. Ze hebben nooit zo vrij op de wereld gestaan als daar. En ze hebben ook nooit zoveel van God gehad als daar. En daar hadden ze met eerbied gesproken. De hemel op aarde. Ja. De hemel op aarde. En de hemel op aarde bezitten. Hij geen zorgen meer. En laat je God zorgen. En hij geen moeite meer. En geen banden meer. Want dan legt gij alles voor hem neer. En dan is die zoete geest de vrucht. Van de voorbidding van Christus. Zie je wel volk dat hij niet voor niks gegaan is. Hij is niet gegaan om van zijn volk af te komen. Maar om voortdurend door woord en geest in hen te komen. Hij is niet gegaan om niet meer naar daarom te zien. Maar om ze elke dag te oefenen door het geloof. En dat geloof, dat zie je zover. Oh ja. Dat ziet over alle doden. Geloof ziet het eind van de wereld. Geloof ziet het eind. Van alles wat vergankelijk is. En daarom zegt het in Hebreeën. Zenden op de overste letten. En nou is die bovenvolk. En dan kan het lichaam onder water zijn. Maar het hoofd boven kan het lichaam niet verdrinken. Daarom zegt ook Azer, hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet een gunst op die hem vreet. En dan loopt een pad door de zee, hij is in de zee ook. Okay. Ja. Ze zeggen, wie is toch deze? Dan de wind en de zee hem gehoord zijn. Wie is toch deze? Hij is God. Hey. Eens wezens God. En heeft die lieve geest uitgestort in zo'n mate, dat zijn allen vervuld werden. Dat lees je in Psalm 36 ook. Een volle beek van wellust, maar hier elk in liefde dronken. Dat is wat hij dronken door God en dronken in God en dronken van God. Ja. Dan laat die Samaritaanse vrouw er wasvat staan. Er was om water gekomen. En Christus gaf ze zoveel water. Dat ze dat tijdelijke water niet meer van nodig had. Ze was haar eigen vergeten. En als je eigen vergeet, dan vergeet je vat ook. Als je eigen mag vergeten, dan vergeet je dat je op de wereld bent. En dan vergeet je dat je mens bent. En je vergeet dat je vader bent. En je vergeet rondom alles. Hè. En wat schiet erover? Ze zagen niemand dan Jezus. En dan zie je genoeg hoor. Om er door te komen. En om eruit te komen. dan zeer genoegen liggen om in de weg van verdrukking, zei Paulus, te roemen. En in de weg van verdrukking roemen, dat is de grootste genade. In den donker hem prijzen, dat is een vleeskruisigende genade. En anders zijn we net als een kleine jongen. Een kleine jongen loopt maar achter zijn moeder en kijkt nou wat. Hij nou wat voor mijn moeder. Krijg nog eens wat. En dan zei er vlot die moeder. Je moet meer van je moeder houden. Als van geen wat je moeder bezit. Zou ik er nog iets aan toevoegen? Of niet? Want dat moet ik ook vaag tegen mijn eigen zeggen. Heer, ik schreeuw meer om wat als om u. Ik zie meer naar wat uit als naar u. Het is me meer te doen aan mijn woord van u dan u. Het is me meer te doen om uw genade dan om u. Het is me meer te doen om een verlossing dan om de verlosser. Ja. Een zoete, beschamende les. Hij heeft hen bekrachtigd, bemoedigd. En heeft ze doen ervaren. En ik vermag alle dingen in Christus die me kracht geeft. En worden op die dag de uitstorting des geestes Satans rijk op zijn fundamenten geschud. Ja. Psalm 118 zegt, op deze dag der eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zegt. Dit heeft Christus in zijn omwandeling op aarde nooit ervaren, want de jongeren mochten ervaren. Daar zegt hij ook, ze zullen grotere dingen doen dan ik. Grotere dingen doen dan ik. Christus heeft in zijn omwandeling wel enkele mensen bekeerd. Maar door middel van de discipelen worden de 3000 bekeerd. Daar moet je eens over denken. Wij zouden zeggen, dat zou wel door Christus gebeuren. He? Want dat is toch de hoofdpersoon. Maar hij gunt dat zijn jongeren. Dat is het profetenloon. Dat is het profetenloon. Als God op de prediking een mens bekeert, dat is profetenloon. En daarom dachten we nog een ogenblikje tot de nalezing. Ach, ach dat de Heer het heilig doen. Opdat de korenaren van dat goddelijke veld onze zielen vervullen mochten. Handelingen 2 van vers 37 tot en met 41. Ik lees u alleen het 41ste vers voor van Handelingen 2. Waar we al dus lezen. Die dan zijn woord het garene aannamen, werden gedoopt. En daar werden op die dag tot haar toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp des geestes. Ach, dat het niet kwaad, zei heren, dat zulke geestloze schepselen. Zulke levenloze schepselen. Zulke geestelijke dode schepselen. De onreine lippen open. Uit een onrein hart. Waar ons hart rein zou de lippen ook rein zijn. Maar het hart is onrein. Het hart is vuil. Het hart is vuil. En zulke inklevend vuil. Dat door niets weggenomen kan worden. Dan door bloed en geest. Gij mocht in dit morgenuren die ons nog draagt, wonderlijk, laat dit bewonderd worden. Ach, hoeveel zijn er in het afgelopen weer niet de tijd met de eeuwigheid verwisseld. Ook in de gemeente nog weer. Een mens die wat ook nog maar een paar dagen ziekenhuis lag. Haar tijd om. En de eeuwigheid raakt niet om. De tijd hebben einden, maar de eeuwigheid zonder einden. Och, heilig die slag in de harten van die kinderen. Die nog zo lang geleden ieder vader ten grave gedragen. Gij mocht eens gebruiken als een middel, want anders schiet er niets van over. We zijn zo hard, heren, en zo koud en zo ongevoelig. Alles kan sterven, maar wij blijven leven. Alles gaat naar de eeuwigheid, maar wij niet. Wij niet. Wij leven alsof er een aardse eeuwigheid is. Alsof er een eeuwigheid is die aards geworden is. En dan moet ook uw volk ervaren dat ze zo dood zijn in zonden en misdaden en wereld en vlees. Dat ze altijd weer van nodig hebben bij vernieuwing opgezocht. En bij vernieuwing weer eens bij de dood getrokken worden. En bij de eeuwigheid. En bij de noodzakelijkheid der voldoeningen Jezus om daardoor verzoend, maar ook in de stand van ons leven verzoend, te mogen leven. Gij maakt ze vrienden door uw bloed en gij houdt ze vrienden door uw voorbidding. Ach, laat eens luisteren. Die 3000 jaar had ook al veel gehoord, maar nooit iets gehoord toen gij het toepaste. Onze leven lang geluisterd en nooit geluisterd, nooit. Altijd in de dood geluisterd en met de dood weer ingegaan. Maar als u het toepast, dan moet de dood, hoe sterk je ook is, teniet gedaan. Een instorting van een geestelijk leven, der beginselen der eeuwige heerlijkheid die zich uitstrekken, tot een waarachtige herstelling in uw goddelijk beeld. Och, leg de zaken in onze harten. We zijn allen even diep ongelukkig. Die mensen kunnen niet luisteren, ik kan niet prikken. We kunnen niets heren afzondigen, en dat doen we ook. En dat we niets kennen, dat is naar uw woord. Dat zegt uw woord, dat moet beleefd worden. Zonder mij kunt ge niets doen. Zelfs niet ene zucht. Niet één traan, niet één woord, des gebed, er is niets als een dood mens. En hoe zou er geen hoop en geen verwachting zijn, als daar niet van stond. En ik zal uitgieten van mijn geest, niet op een levend mens, en niet op een geestelijk mens, maar uitgieten op alle vlees. En minder is er niet op aarde, als vlees. Dat geheel vleeselijk leeft. En ervaart uw kerk met David. Wend, wend toch mijn ogen van de ijdelheden. En hoe kleeft mijn ziel aan stof. Hij maakt mijn leven door uw woord. Hebben altijd maar weer van nodig. Een geestelijke nood. Waar niemand om vraagt. Maar die gezelf schenkt openbaar en de gebruik. Waarvan uw knecht Paulus getuigde in zijn leven. Ik heb hem wel behagen in noden. Och, die was er eens achter. En die mocht er eens achter zien. En die kreeg een behagen in kastijding. Die eindige zouden in een eeuwige bevrijding. Kreeg behagen en nood om dan de uitkomsten der goddelijke wonderen zijn ganse leven zouden vervullen. En ook in banden, want hij kondigde en verkondigde Jezus Christus in ketenen, in de gevangenissen, te Rome, God verheerlijkende en zielen lerende, en door middel van dat woord bekerende. En gij hebt hem niet uit de gevangenis weer naar de gemeentes gebracht. Maar hij is van de gevangenis naar het schavot gegaan. Naar het schavot gegaan. En daar heeft hij met zijn bloed bezegeld en bestendigd dat alleen het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Amen. Psalm 22. En daar van het 13e en 14e en 16e zangvers. Inmiddels krijg aan ieder gelegenheid zijn er liefdegaven af te zonderen. Mag die collecte nog eenmaal van harte aanbevelen. Zijn er een collecte voor de schoolonderhoud. Ik geloof eerlang u in een grote schuil. En wat ik beloof in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar. Bij u, bij die u vrezen, zachtmoedig volk, zal rijk verzadigd wezen, ten disgelijk. Wie God zoekt, zal hem prijzen. Zo leef uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rondhaast, wendt het zich tot God met harte mond. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Want hij regeert, hij zal zijn almacht tonen, hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot hem bekeert. Ze komen aan tot goddelijk licht gelijk. Ontnaker, o dat een ere wordt toebereid, te melden hij van zijn gerechtigheid en grote daden. Dat is het 13e en 14e en het 16e van Psalm 22. De preek van Peter was een vanzelfsprekend. Dat ging vanzelf. Dat moest hij, dat wilde hij en dat deed hij. Ja. Hij was zichzelf kwijt. En hij nou weet wat het is jezelf te bezitten. Dan zult ge zeggen, man, er is geen nader bezit als van je eigen zijn. Er is geen nader bezit als niet bij je eigen vandaan te kunnen komen. Zo wel. Dat is naaste bezit. Want een mens die zijn eigen bezit, die kan God meest geen goed doen. En zijn naasten ook niet. En een mens die zichzelf bezit, ervaart, hoe kom ik ooit mezelf naar? En hoe raak ik ooit mezelf kwijt? En toch, als dat gebeurt, is het ook maar een wenk. Want het is voor God minder dan voor ons een ademtocht om een verandering te schenken hier van binnen. En het kan jezelf wel eens zo voorkomen dat je zegt, nou kan ik makkelijker met mijn handen aan de hemel komen, wat ook niet kan, als daar ooit enige verandering in mijn hart kan brengen. Dat is zo dood. En dat zit zo met zichzelf. Dat ik moest zeggen, oh God, hoe kom ik ooit van mezelf aan? Maar hier zijn ze van zichzelf. Hier zijn ze eens anderen in de duidelijkheid. Ze hebben hier vrijmoedigheid des geestes. En die gaat altijd gepaard met nederigheid. En met ootmoedigheid. En met boetvaardigheid. Dat zijn de vruchten des geestes. Kan je nooit boven anderen komen. Kan je zelf nog niet naast een ander komen. Dan kan je er alleen maar onder komen. En zeggen, oh God, wie ben ik? Wie ben ik, dat je naar zo'n mens om me willen zien. Die met een apostel inademt, mij de grootste der zonden. En dan brengt die uitstorting des geestes niet alleen licht mee en leven, maar breng ook eerbied mee. Breng ook ernst mee. Geef een ziel zalig in de vernedering. Je kan het horen, voelen en ruiken. Is het waar, ja. Een vernederde zondaar, als hij zijn mond open doet, dan kan je het horen en je kan het voelen en ruiken. Dan zeg je, ach, die man is mijn invloed. Die man heeft er wat van, en ik heb het niet. Ja. Denk maar eens aan die zondaresse. Geloof dat het mens met de tranen meer gesticht hebben dan ze ooit mijn woorden hebben kunnen doen. Dat mens was zo vernederd en zo verbrijzeld dat ze geen woord meer zeggen kon. Haar ogen waren waterbeken. Waterbeken. En ze liet al dat water maar vallen op de voeten van Christus. Waar kunnen ze beter terechtkomen? Waar kunnen ze beter terechtkomen? En wanneer Petrus aangevuurd wordt, door het vuur des geestes. Die man moet ook wat gaan zeggen wat hij niet overwogen heeft. Die man moet wat gaan zeggen wat hij voordien niet wist. En die gaat wat zeggen wat hem in de duidelijkheid geopenbaard wordt. Hij leed uit de hand des vaders, des zons en des heiligen geest. En dan geeft dat vuur des geestes, dat geeft zullen een zoete, vernederende vrijmoedigheid. Je vreest geen dood meer in, je vreest geen mens meer, je vreest geen graf meer, je vreest geen duivel meer, je vreest geen hel meer, je vreest alleen God. Ja. Daar moet je eens over denken. Dat er dan in die ogenblikken niets meer is als God. En er moet toch hier eens volk een stondentje komen. Zijn aan God genoeg hebt. Om te weten wij een God hebben. En hem straks te mogen ontmoeten. In de volheid. Der eeuwige verzadiging. En dan gaat Petrus eens vertellen. Op een kinderlijke wijze. Wat ze gedaan hebben. De hele prediking bestaat. In overtuigen. In overbuigen, in inwinnen, in overwinnen, uitwinnen. Daar bestaat de hele prediking in. En dan heeft Petrus ze voorgehouden wat ze met die enige Jezus van Nazareth gedaan hebben. Hij gaat ze in de schuld preken. Ja. Hij gaat ze in de schuld zetten. En je kan nergens meer voordeel van hebben bij schuld. Godsdienst is gevaarlijk, maar schuld is profetelijk. Heus hoor. Heus. Want als het is in de schuld brengt en zeggende dit weten, het ganse huis Israël. Hij wil zeggen, gij hebt hem gekend, gij hebt hem gezien. Gij hebt hem gehoord, zijn woorden, zijn wonderen, zijn werken, zijn tekenen. Dus je kan niet zeggen, wij hebben hem niet gekend. Hij heeft met je gewandeld. En gij hebt hem aanschouwd. De welke van den Vader gezonden was. Om te redden wat voor eeuwig reddeloos was. En om te bekeren wat een eeuwigheid niet bekeerd kon worden. Dan verklaart hij hen. Dat de Vader hem. Naar de bepaalde raad en voorkennissen. Krijgt eeuwigheidswerk. Je krijgt eeuwigheidsbestek. Hier krijg je God als architect en ook als uitvoerder. Hier. En volvoerder. De welke naar de raad God en voorkennis overgegeven. God geeft zijn zoon over. En gij hebt hem genomen. Ik zou hier haast deze zoete lering uit willen trekken. Dit ging hier in de zin van vijandschap en ongeloof. Maar Gods kerk krijgt ook eens een stonden in haar leven. Dat een dichter zingt en onze koning is van Israëls God gegeven. Dan wordt hij ook ontvangen. En dan wordt hij in het harte verklaard. Als profeet, priester en koning. Mocht dat vandaag eens gebeuren, volk. Mocht dat vandaag eens gebeuren. Dan heb je gelukkigste dag, want de laatste ontmoeting is de beste verzekering. De laatste ontmoeting geeft de sterkste hoop. En de laatste vrucht geeft weer verwachting naar een nieuwe vrucht. Wat alles op Gods tijd en wijze beschikt. Die gij genomen hebt niet om hem te omhelzen. Want er was geen geloof en zonder geloof. Kijk, Christen niet omhelzen. Dat word je wel gewaar voor. Met ongeloof valt er niks te omhelzen. Alleen het geloof dat erbarmt. En dat zegt, komt Heer Jezus. Maar zal het ongeloof nooit zeggen? Oh nee. Oh nee. De welke gij genomen hebt. En door de handen der onrechtvaardigen, der heidenen, der Romeinen, aan het kruis gehechten. Peter doet in zijn preken maar zo, allemaal zo, allemaal zo. De Nathan ook in met David. Hij zegt, gij zijt die man. Ik hoop dat het vandaag nog eens worden mag voor. Bij aanvang of bij vernieuwing. Heer. Want deze Jezus die van den Vader gegeven is, die hebt gij niet gekend als uw zaligmaker. En niet gekend als die enige en eeuwige middelaar. Maar gij hebt hem verworpen, weggedaan. Gaat maar één hart en maar één mond en maar één stem. En dat was Christus. Christus. Dat is nou de taal van alle vlees, hoor. Dat is de taal van mijn vlees. En dat is de taal van uw vlees ook, hoor. Zij onthouden. Nooit iets anders wijs laten maken, hoor. Wij kunnen alleen genade maar haten. En Christus maar haten. Nooit beminnen, hoor. Tenzij dat we eerder bemind geworden zijn. Kan je lezen in de Bijbel in. En wat zegt de waarheid ervan? Wanneer Petrus ze aan gaat wijzen, als degene die Christus gekruist hebben, dan lees je in dat 37e vers, en als ze dit hoorden, ja, ze dachten dat de Romeinen het gedaan hadden, en de oudsten. Maar toen Petrus zei, de welke God tot een Heer en een Christus gemaakt heeft, dus alsof die zeggen wilden, gij Joden, gij hebt de Zoon van God gehad hoor. Gij hebt de ware Zoon van God geopenbaard in de menselijke natuur, die hebt gij gehad hoor. Die hebt God u geschonken. En God heeft hem, voordat hij kwam in zijn menselijke natuur van eeuwigheid, tot de Heere den tweede Adam, de welke onder de val van de eerste Adam door zou gaan, en door zijn lijden en door zijn sterven, zijn ontvangen zwarte bruid van den Vader, door zijn bloedstorting, dat is beste bloed wat ooit de aarde gedronken heeft. Dat is het waardigste bloed wat ooit de aarde ontvangen. Dat is het bloed dat in zijn prijs en wat in zijn waarde eeuwige waardigheid inhoudt. Dat is het enige bloed dat niet verderft. Dat is het enigste bloed zonder doodskleur en zonder doodsgeur. Dit is dat verse en levendige bloed, dat al duizenden schoongemaakt heeft. En dat bloed, dat neemt wel zonde weg, maar geen zonde aan. Vroeger als een huisvrouw, hoe schoner zij haar was deed, hoe vuilder er water werd. Want de oude vrouw kwam in het water terecht in. Maar hier heb je een wasdoppe geliefden. Daar worden 144.000 in afgespoeld, schoongespoeld en uitgespoeld. In de wasdoppe van zijn bloed. Met een scheuren die niemand tellen kan. De welke alles staan. Door dat goddelijke bloed, want hij heeft. Door zijn goddelijke natuur een eeuwige waarde gelegd. In al de werken zijn er menselijke natuur. Zodan dezelfde van alles trekken. Tot ere van Jehovah. En tot het welzijn voor zijn volk. De welke God dat ongeschapen wezen. De welke God die een verterend vuur is. En een eeuwige vloed bij welke ik niet wonen kan er nu ook niet. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Want Christus, de welke eens wezens God was met God de Vader, heeft zichzelf geplaatst in de plaats waar wij moesten staan en voor eeuwig moesten vergaan. Die heeft zichzelf gegeven op die plaats waar den donderen van Gods wet en de bliksemen van Gods recht Genapen Psalm 22, en we doen een vraag. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is winkt, wel Israël. Gij hebt uw zaligmaker gekruist, dan heb je die niet meer. Je hebt je Jezus gekruist, dan heb je geen Jezus meer. Je hebt de zonen Davids uitgeworpen, hoef je niet meer te verwachten. Je hoeft hem niet meer te verwachten. Want er komt geen andere zonen Davids. Er komt geen andere Jezus. Er komt geen andere Christus. Je hoeft niet te denken dat er met de loop van tijd nog eens een andere Jezus zou komen. Nee, de Vader heeft die ene zoon tot een Jezus gemaakt. En buiten die Jezus zullen we een eeuwigheid geen Jezus zien. Nog minder God verzoend zien. Die gij het kruis hebt, dus je hebt geen zaligmaker meer. En geen Jezus te hebben, wat wil dat zeggen? Dat wil niet anders zeggen, als blootstaan voor Gods geduchte vraag. Geen Jezus te hebben, dat wil niet anders zeggen, als voor een open recht en een open schuld staan. Die gij gekruist is. Scherp woord is. Maar het woord is nooit te scherp genoeg. Ik heb destijds werk gedaan in het Hoorland en ik kan me graag een scherpe zes en een scherpe sikkel. Want als het ijzer bot is, moet des te meer werk. Moet des te meer kracht in het werk zijn Salomon. Maar hier heb je de scherpste zes. Het zwaar des levendige God. Twee snijden zwaar, dat afsnijdt en verwondt. En de wond die het maakt, gaat het om. Door Christus geheeld te worden van Mozes. Gebruik dat zwaar, door wond het door en door. Maar daar is een goddelijke zalig maken. Die voor elke Mozes wond balsem heeft. En die voor elk Mozes zwaar zalving heeft. Maar Mozes moest ze klaarmaken voor Christus. Mozes moest ze rijp maken voor Christus. En als ze dit woord hoorden. Zijn er zoveel gehoord, maar nooit gehoord heeft. Je kan 70 jaar onder de waarheid luisteren. En met enige aangenaamheid beluisteren. En enige aantrekking om naar de kerk te gaan. En de woorden Gods te horen. Dat zijn tijdelijke weldaden. Terwijl ik er met ons meegaan. Zodat we de laatste adem uitblazen. En dan is het voor eeuwig verloren. Peter is getuigd, die gij gekruist hebt in de wegwerping toen u hem hoorde. Die gij verloochend hebt toen u voorgesteld werd. Als in enige zalig maakt. Terwijl gij de rug toegekeerd heeft. Toen u je voorgesteld werd. Als de enige borg en middelaar. Hij zegt, dat heb u gedaan. Hij zegt, dat hebben de Romeinen gedaan. Nee, dat hebben wij gedaan. En oh, wat zou het gelukkig zijn, als die goddelijke ik het in dit morgenuren doordrukte in onze harten. Dan zouden we zeer zeker terechtkomen. Wat hiervan beschreven staat. En dat zegt, toen ze dit hoorden. Toen hoorden ze dan zijn moordenaars waren. Toen hoorden ze dan zijn godmoorders waren. Toen hoorden ze dan ze de zonen Davids vermoord hadden. Toen hoorden ze dan ze de verlosser vermoord hadden. Toen hoorden ze dan ze de zaligmaker aan het kruis geslagen hadden. Waarvan David getuigd had als profeet. stel de Heere voortdurend, zegt David, voor ogen. Terwijl ik naar mijn rechterhand had, dat ik niet bewogen word. En Petrus zegt, David is niet opgewekt. Die legt er nog in het graf. Als toch. Maar deze heeft God opgewekt. O, gelukkig, die opwekking geliefden. Daar is die zonder schuld uit het graf gekomen. Zonder doem en zonder dood. Hij is opgestaan. In de kracht van zijn voldoening, waarvan een apostel getuigt, hij is zo vergeleverd om onze zonden, maar opgewekt tot onze rechtvaardig maken, waarvan je leest in Juda, dat in die dagen zal Juda zoeken naar zijn ongerechtigheid en ze zullen ze niet vinden. Waar zijn ze dan? Zou Juda zoeken naar zijn zonde, zullen geen zonde meer hebben. Als ze in hetzelfde verband deze jongeren, door het geloof van schuld, dan ziet ge ze blank en rein en onberispelijk. In God geopenbaard in vlees. Ze zijn er niet meer, want ze zijn geworpen. In een zee van eeuwige vergetelen. En toen zij dit hoorden, dan greep ze aan. Dan greep van binnen aan. Toen ze dit hoorden, werden ze gearresteerd. In de duidelijkheid viel dat woord naar binnen. Er werd een opening gemaakt in de harten. God en Heilige Geest stap binnen. En als die binnenkomt, dan begint hij altijd, gij zijt die man. Gij zijt die zondaar. Gij zijt die doemeling. Gij zijt die helling. Die elk ogenblik opgeroepen kan worden. Voor de rechterstoel Gods. En dan werkt Gods geest dat zo overtuigend. Dat je tegen kan houden. Dat zou ik tegenhouden hoor. Maar zo overtuigend, dan deze joden in de dadelijkheid moeten zeggen, het is waar. Wij hebben hem gedood. Wij hebben hem gekruist. Wij hebben hem verworpen. In de dadelijkheid gingen ogen open. En hebben ze aanschouwd dat ze de zonen Gods gehangen hebben aan het hout. Ja. Hij dat mocht zien vandaag. Dan zou ik deze nalezing nooit meer vergeten hoor. En zeggen, maar die tweede Pinksterdag, dat heeft me geraakt. Een mooie preek zegt niks en doe niks. Een mooie preek, dan zeg je, ach ja, hè? Die man is nogal bij de tekst gebleven. En nogal een beetje van de tekst gezegd ook. Maar daar blijft het bij je. Maar als een preekje raakt, gij zijt die man gelijk hier, dan ga je straks ondersteboven naar huis. Dan ga je straks met de wond naar huis. Dan ga je straks met de opening van je bondbreuken naar huis. Dan komt wat beuren eer het avond was dat je zult zeggen, een man tegen zijn vrouw of andersom, mens, mens, wat staat er toch met ons donker voor? Wat staat er dan met ons voor als een nacht, een godsrecht boven ons, een schuld tot de hemel toe, en ging borgen? Ja. Bekeerd worden zijn geen dromen, en zijn geen fantasieën. Bekeerd worden, dat zijn daadzaken. Zaken Gods. Zwaar hoor. Toen zij dit hoorden, greep het hun hart in de duidelijkheid aan van de staat, en ze werden verslagen. O, ze moesten het geloven, dan ze verloren waren. Ze moesten het geloven, dan ze vermoord hadden, dan ze hem gedood hadden. Ze moesten het geloven, dan ze hem uitgeworpen hadden. Ze moesten het geloven, dan ze vijanden van God en vijanden van zijn genade. En vijanden waren van de verlosser. Moet toch eens denken. Dat het hele Oude Testament en ook in de dagen van de jongeren van Christus. Dan hebben ze een oude marauw gezien naar de komst van de Heer Jezus. Petrus zei, het is gekomen. Je hebt hem gehad. Het is gebeurd. De belofte is vervuld. Maar je hebt hem niet aanvaard. Je hebt hem verworpen. Je hebt hem vernietigd. Je hebt hem aan het kruis gehangen. Ze hebben van hem gezegd, kruist hem, kruist hem, kruist hem. Dat is toch een stukje. Dan zeggen, ja man, dat heb ik niet gedaan, want ik was er toen niet in. Dus ik heb niet geroepen, kruist hem. Niet. Ik hoop dat een Heer het je mag leren voor de in het graf gaat. Ja. Want de ganse kerk zal door ontdekkende genade leren. Dan ze haters zijn van genade, lieve tel van de knieën gekropen. En een zee van tranen geschreven. Als door die verachte Jezus van Nazareth. En zijn geliedtekende handen en voeten. Gezalig te worden. Het is toch wat ik. Je kan het zomaar krijgen. Je kan het zomaar krijgen. En als je mens niet wil hebben. Ik denk aan die godzalige graai van Schotland. Die had het eens over de markt van vrije genade. En toen zijn die op de markt stonden een Jood. Die allemaal schreeuwden en allemaal roep. Voor een stuiver en goud tientje, voor een stuiver en goud tientje, voor een stuiver en goud tientje. Wat denk van de mensen, dat kan niet ook. Nee, dat kan niet, dat moet vals geld wezen. He? Dat moet vals geld wezen, maar dat kan nooit. Voor een stuiver en goud tientje, dat kan toch niet. Het is ook waar, dat kan niet. Kan niet. Maar als God je ogen open, kan je niet bekeerd worden, hoor. Als God je schuld thuis brengt, kan je geen borg vinden, hoor. Als God die zonde thuis brengt, dan kan je nergens vergeving der zonde vinden, hoor. Tenzij dat openbaar. Maar dan was er één arme vrouw. Ja, het is weer een arme. En die hoort het ook. Ze zei, ik wacht er mijn stuiver aan, ik heb toch niet meer. Ik heb toch niet meer te verliezen. En dat mens kreeg. Maar dit is nog een stuk. Maar de vrije genade. De verlossende genade. Die kost niet stuiver hoor. Met andere woorden gezegd. Die kost niet eenzig. Die kost niet één traan. Dat heeft Christus alles gekost. En wordt kosteloos. In een grootste zonde. Uit genade vereerd. Wondering, oh ja, oh ja. En we betalen zo graag, hè. Nou, was maar 2%. Maar denk erom dat die 2% de rekening zou brengen, hoor. Dat mijn geheel zou zeggen, ja maar, ik heb toch ook nog 2%. Ik heb er toch ook nog een beetje om geschreven en om gebid en al dergelijke naar meer. Dan denkt dat men van die 2% nog meer zou houden van de 98 waarmee Christus zijn volk betaalt. Daarom alle roem is uitgesloten. Christus betaalt niet veel, maar hij betaalt alles. En hij doet niet veel, maar hij doet alles. We zijn gelukkig aan met deze mensen mogen ervaren. Verslagen te worden in de harten. Daar ging de hoop, daar ging de wereld, daar ging de rijkdom, daar ging dat goede huwelijk, daar gingen die lieve kinderen, daar ging alles, alles overboord. Want een verslagen mens zal niets over dan zonde, schuld en oordeel en wanhoop, meer niet. Nou, nou, dan zou ik er haast tegenop zien om bekeerd te worden. Zou ik er haast tegenop zien, zei het was tegen. Dat kan ik me goed indenken. Ja. Ja, de Nederhemert werd vos. Uit een bekeerd mens met opgeloste zaken. Weet je wat ze wel eens zei? Ik hoop dat al mijn kinderen bekeerd worden. Maar ik hoop niet aan zulke benauwdheden hoe af te leven dat ik heb geleerd. Kijk, begrijp je wel. Ik hoop dat al mijn kinderen bekeerd worden. Maar dan zou ik er haast ook niet te veel zeggen, maar Paulus achter ze. Toch buiten deze banden. Buiten deze banden. Want om je kinderen daarvoor over te hebben, dan moet je God verliezen. Om God te laten regeren. Ook in uw zaad en kleinzaad. Ja. Werden verslagen hun harten, dat harde had ze. Oh, dat versteende hart. Dat stenen harten. Dat nergens voor wrikt en nergens voor buigt. Dat werd totaal verslagen, verbrijzeld, vergruisd, vernietigd. Dat werd totaal vermozzeld. Wat God toch kan niet. Oh ja. En wat genade toch kan. Daar zegt de waarheid van. En ze werden verslagen op de juiste plaats. Dat had hij. God hoeft ons hoofd niet hoor. En onze portemonnee ook niet. En ons huis ook niet. God zegt, geef mij dat hart maar. Dat harde hart, ja. Geef mij dat harde hart maar. Zal ik het weet maar. Zal ik het doen smelten. Onder de openbaring van het kruis, de Heer Jezus. O, die man van smarten in te leven. Dan geven dadelijke smarten rond de zielen. Dat hij alles leed voor een ander. En alle schuld betaalde van een ander. En ik kwitans je uit de hel haal. Voor alle degenen die de hel verdienden. Ze zeggen wel eens. Die uitgereformeerde mensen. Och ja. Die preken geen evangelie. Ik dacht dat dit het beste evangelie was. Ik hoorde onlangs nog een man zeggen. Je was zo onder mijn gehoor geweest. En toen vragen ze aan hem. En? Och, zegt hij, 95% ellende. En 5% evangelie. Ja. Er volgde nog eentje op, die zegt, ja, ik was wel eens met die man, hoor, maar het is ook weer 99% ellende. En maar 1% evangelie. Maar geliefde, als ik de ellende niet preek, wat moet ik toch met Christus doen? Als ik in doodstaat niet preek, hoe moet ik wel levendmaken kunnen bestaan? Als ik de rechtvaardigmaking niet preek voor de goddeloos, hoe zou God verheerlijk worden? Die dokter zei toen tegen mij, en zei, die preek toch elke zondag geen ellende, zeker? Zij maakt ook eens wat vragen, dokter. Zeg, hoeveel mensen heb je al geopereerd zonder kwaal? Zij, natuurlijk geen mens. Zij, nou, dan kan ik het evangelie niet preken zonder mensen, zonder kwaal. Eerst kwaal, en dan het evangelie. Werkelijk geliefd, en ik weet geen kwaal waar je niet van genezen kan. En ik weet de vuilste zonde niet te noemen waarvan hij je niet reinigt. Want hier hij God moordt, Christus dood. Deze hebben het laatste gedaan. Waardoor door een mens gedaan te worden om voor eeuwig weggewezen te worden naar de rampzalige. En ze werden verslagen in hun harten. En ze gaan schreeuwen uit het hart, ze gaan roepen uit het hart, ze gaan kermen uit het hart. En God houdt zoveel van kermis. Oh ja, hij maakt ze zelf in. Hij maakt ze zelf hoor. Je hoeft niet te denken, ja dat zal ik niet doen. Nee, daar ben ik te oud voor. Daar heb ik te veel verstand voor. Dat zij bij mij nooit horen hoor, dat ik zou kermen. Ach, ach geliefden. Als vandaag schuld en oordeel nog thuis komt. Dan zou je vrouw al gauw vragen, man, wat me keert er aan, wat scheelt er aan? Ze zeggen, ja, mensen, wat er nooit aan me keert, dan me keert er nu aan. Wat er nooit aan gescheeld heeft, dat scheelt er nu aan. Ik zie de dood, ik zie de eeuwigheid, ik zie mijn schuld, ik zie mijn hel, ik zie mijn rampzaligheid. Ik zou haast zeggen, wel gefeliciteerd. Ik zou haast zeggen, wel gefeliciteerd. Dat kan het over de gevolgen heen. Zij de nimmers, mannen, broeders, hij de liefde nam. Zie je nou wel dat instorting van een nieuw leven, heiligheid is, liefde is. In de dadelijkheid gaan ze mij naar broeders. En denk nog eens volgend aan je eertijds. Bij de opening uw ogen, daar zagen Gods volk als eikenbomen der gerechtigheid. Gedurfde soms niet naar hen toe. Gedurfde ze soms in hand te gingen. Uit hoogachting en achting voor hem, maar gij zag Gods werk in hem. Maar gij moest van hen betuigen, dat is een gelukkig mens, dat is een kind van God. De werken immers mocht ervaren. Mannenbroed, wat zullen wij doen? Ze willen zeggen, er kan van ons maar niks gedaan worden. Kan van ons niks meer gedaan worden. Wij zijn aan het eind. We zijn helemaal aan het eind. Aan het eind van ons leven. En geheel aan het eind van de tijd. Wij staan aan het begin van de eeuwigheid. Hij dat ook wel eens ervaren. Waarin immers? Het evangelium. Door Petrus geopenbaard. En ze niks verwijt. Nu. Nee. God verwijst zijn volk ook nooit iets. En dat vernedert des te dieper. Hij zal nooit zeggen. Gelijk als we lezen bij de opstanding. Dan noemt hij zijn jongeren. Vrienden. Broeders. En ze hadden hem allemaal in de steek gelaten. Dat zonder verwijt te helpen. Wat moeten wij doen? Dan moet wat gebeuren. Dat weet en dat voelt elk mens. Dan moet wat gebeuren. Als er niks gebeurt, dan kan het niet goed komen. En dat is waar. Hè? Dat is waar. Hè? Wat u aanvoelt in uw zielen, dat kan zo niet goed gaan. Dat kan zo niet blijven gaan. Straks komt de dood. Dat is waar. Er moet wat gebeuren. Dat is eeuwig waar. Hoor. Als er niets gebeurt, dan zijn de ouden eens verloren, voor eeuwig verloren. Er moet wat gebeuren. En wat moet er dan gebeuren? Peter zal zeggen. Hij zegt, bekeert u. Dat is aanvaard je oordeel, aanvaard je schuld, aanvaard je vijandschap. Aanvaard het hij de zaligmaker verworpen. Aanvaard het hij Godmoorden zijn Christus doden bent. Mijnt je oordeel en rechtvaardig God dat hij zijn zoon van u weggenomen en hem nooit meer geven zal. Ja. Want men stelt in onze dagen dat als de kerk verloren gaat, dan weet ze dat ze behouden worden. Dat weet je te vroeg hoor. Dat is niet kerkelijk. Dat is niet kerkelijk hoor. Je moet niet denken dat Jona overboord ging met de gedachte, nou ja, over 3 dagen komt het toch weer boven water. En als David in Psalm 116 getuigt, als alle hoop mijn gans ontviel, dan wil dat zeggen dat David in de waarneming en zijn kennisneming voor eeuwig verloren. En daar leg een eeuwig behouden. Voor eeuwig verdoemd. En daar legt eeuwige verzoening in verklaard. Voor eeuwig zonder God. En daar wordt Christus in geopenbaard. Om Goddes leven in ons leven te leren kennen. Ja. Al gaat vandaag zo makkelijk, hè, joh. Ja, ja potje schreeuwt. Dan kan je er wel wezen onder de hand. Maar wat leert de kerk? Al waren onze tranen als een oceaan, dat is toch veel leed. Dat is toch veel leed. Dat dat je zon niet leent, maar dat het enkel vijandschap is. Dat dat enkel vijandschap. Een verloochening van onze doodstijl. En een verloochening van de staat der genade. En een verloochening van Christus. Ja. Ik zou hier ook wel zelen achter willen zetten. En Petrus zei: bekeert u. Maar dit is toch een vrucht van. Ja, inderdaad. Inderdaad. En dat hebben ze ervaren ook. En waarom moesten ze zich dan bekeren? in de aanvaarding van het oordeel. En in de onderstreping van het oordeel. Het moest beleden worden. Niet alleen beleefd, maar ook beleden worden. Dat wij Christus gedood hebben. En ik zou je haast feliciteren. Wanneer er mogen heer leven, ik heb bloed gestort. En dat bloed is voor mij gestort. Ik heb hem aan het hout gespijkerd. Maar dat hout is voor mij de weg naar God. Door voldoening tot eeuwige verzoening. Stukje. Oh ja. Ze hebben de vos der heerlijkheid gekruisigd. Bekeerd. En een iegelijk. Komt het hoor. Komt de overgave. En een iegelijk van u, die moordenaar, die zondaar, een iegelijk van u, die worden gedoopt. In die naam van de Nazareen, waar je eerst van geroepen hebt kruiste, waar je eerst van gezegd hebt dat hij een godlogenaar was om zichzelf een God te maken. Laat u dopen in zijn naam. Dat was een openbare geloofsbelijdenis in die dagen. Wat een ontzaglijke omwenteling. En dat is van ogenblikje tijd. Zou zeggen, hoe kan het niet? Ja, God doet het niet. En voor God bestaat geen kan niet hoor. Maar het kan niet, dat hoort bij ons. En hoe meer dat kan niet ingeleefd wordt, hoe meer de dadelijkheid van Gods wegen en van de zijde Gods geopenbaard en verheerlijkt wordt. Zij moesten als vijanden zalig worden. Ze moesten van vijanden vrienden gemaakt worden. Laat u dopen in de naam van de Heere Jezus Christus, dat hij het hoofd des eeuwige verbonds. Dat hij de verheerlijkte middelaar aan de rechter aan de spaart. Laat u dopen in die verachte Jezus van Nazareth. Laat u dopen in die gelittekende Heere Jezus. De welke een door zijn litteken de eeuwige kwitantie uit de hel gehaald heeft. En God geen zonde meer ziet in zijn Israël. En geen zonde meer in Jacob. Want buiten deze Jezus is er geen zaligmaker en komt er geen zaligmaker. Deze kan alleen met die schuld omgaan. Deze kan alleen met onze zonden omgaan. Deze kan alleen met Mozes omgaan. Deze kan alleen met het vuur van Gods recht omgaan. Ik weet niemand dan. Ik weet niemand dan. Hij is de Jezus der Schriften. Hij alleen geliefden. Legt de rechterhand op de schouder van zijn vader. En de linkerhand op die verdoemenis waarde gebruikt. En hij verzoent. Hij zegt, Vader, hier heb je mijn bloed, hier heb je mijn gerechtigheid, hier heb je mijn heiligheid. Ach, hij verzoent. Zo volkomen. Ja. Waar is het zo heilig, alsof hij nooit onheilig geweest was? Hoeveel? Nog even luisteren hoor. Dan gaan we weer ophouden. Och ja, het is maar begin en weer eindigen. En wat staat er in dat 41ste vers? Die dan zijn woord gaarne aannam. Wat is aannemen? Wat staat er? Als dat, kan een dood mens dat ook nog doen? Zeg, kan een dood mens ook nog wat aannemen? Ja? Sinds wanneer dan? Ik heb al zoveel mensen dood gezien. Maar ik heb er nooit eentje gezien of meegemaakt die één woord hoorde of zich een enig vind beroerde. En hier staat, gaarne aannemen. Moet de gande hebben? Hoe ben je eraan gekomen? Die geestelijke deugd. die zijn ze door genade gestompt. En om het u nog makkelijk te maken, zoveel als het met vermogen is. Wanneer God de Heilige Geest in de zondaar indaalt, dan plant hij geloof in, dan plant hij hoop in, dan plant hij liefde in. Daar heb je drie geestelijke planten. En die geestelijke planten die zoeken geestelijke voeding. En die voeding die legt het woord. En door de geest des woord wordt die voeding gegeven en geopenbaar. Gaar, het waren mensen met honger. Hoor je dat? Het waren mensen met dorst. Als ik het zo eens zeggen mag, het waren hier gezonde christenen. Hoor je? Ze waren zo gezond. Ze hongerden waarna? Naar vergeving. Ze hongerden waarna? Naar een borg. Ze hongerden waarna? Naar een zaligmaker. Ze hongerden waarna? Naar een advocaat. Het is toch wat, in zo'n ogenblikje tijd. Waar God toch kan, ja. Een wereld scheppen het niet. En een nieuwe wereld scheppen, herscheppen uit vijanden. Ja. En die zijn woord garene aannamen. Met een levensbegeerte. En een levensbehoefte. En uit de diepe noodzakelijkheid zetten. Die werden gedoopt uit de overgave. En in de overgave leg je kracht. In de overgave leg de zaligheid. In de overgave wordt het gezongen. Die Filistijn, de tier is een moe. En wat er verder voor. Overgave, geliefden, overgave. Oh, daar zou ik wel duizend aan willen zeggen. Dat is de grootste weldaad die je in uw leven mag ontvangen. Overgave, dat is vol in de handen van God door Christus verzoend te worden met God. Overgave wil zeggen niets meer doen, maar alles laten doen. Overgave wil niet anders zeggen. Als we Psalm 32 beken aan u oprecht mijn zonde, het overgave. Deze geven zich over als Godmoorders, als Christusdoders. Ze geven zich over als vijanden. Ze geven zich over als vuurbranden der helle. Ze geven zich over als doemelingen, als ellendelingen. Ze geven zich over als het minste schuim op haar. Die moet zeggen, wij hebben Christus vermoord. Wij hebben de Zonen Gods gedood. Dat hebben wij gedaan. En zo gaan ze zich over. Ik denk dat we nog niet slecht genoeg zijn. En daarom geef ik je niet over. He? We zijn te goed, he. Oh ja. Oh ja. Ach ja, maar zo slecht. Ja, ja, goed. Er is geen mens goed op de wereld, he. Maar ach, geliefde. Als dit zaken worden in ons leven. Dan is er maar één slecht en dat ben u. Ja. En dat ben u, hoor. Kunt u lezen in 1 Timotheüs 1. En zij gaven en ze werden gedoopt. Dat was in die dagen een openbare geloofsleider. Dus alle anderen zagen, de welke spottende, met de ganse zaak van Christus, die zagen dat er velen zich overgaan. En overgaven, dat kan God zijn zoon kwijt. En Christus zijn bloed en zijn gerechtigheid. Dat is hij net genoeg. Hij net genoeg om de eeuwige zaligheid aan te doen. Hoe werden de bekeerd? 3. Och, och geliefden. Wat zou ik blij zijn. Onder deze Pinksteren is 3 geraakt. 3 geprikt werden. 3 in haar hart geprikt werden. He? 3 in haar harten gestoken. Och ja. Die moesten uitroepen. O God, samen voor uw volk en niks voor mij. Tezamen voor uw kinderen. Maar ik ben uw kind niet. Dan hij wat te doen. En er werden er op die dag toegeduimd 3000. Dat is toch wat ik. Als je hier een dokter hebt. Van een paar 100 patiënten. Dan zegt hij maar nog. Ik kan het niet bijlopen. Dan zeg ik dikwijls van de deeltje waar ik een woon leven en verkeerd op. Zeg ik, ik kan het niet meer bijlopen. Ik kan het niet meer aan. He? We doen nog zoveel als we kunnen. Maar we kunnen het niet meer aan. Ik zou het nog wel eens een keertje willen doen voor vandaan. Overal huisbezoek. Ik heb van de week nog tegen Frits Herman gezegd. Ik zou nog wel eens een goed half jaar. Mijn preekbeurten buiten de gemeente eens laten varen. Maar ja. Dat kan ook niet echt. Die mensen bellen maar en die mensen roepen me. Dus dat kan je ook niet laten zien. Maar nu ga ik je iets vertellen. En dan ga ik weer ophouden. Heer. Is het dan een tank, heer? Oh nee, wat ik je preek, dat is eindeloos. Dan moet je nooit geen eind in zoeken. Je moet ook nooit geen begin in zoeken. Want het begin legt in de eeuwigheid. En het einde legt weer in de eeuwigheid. Nee, maar wat wou ik nog zeggen dan? Dan de 3000 op één dag tot die gemeente werd toegebracht. Dat moet toch wat geweest hebben voor de duivel. Aan de 3000 gelijk verliest. Dat moet toch wat geweest hebben. En? Wat ervaart de kerk? Hoe meer hoe liever. Ja man, hoe meer hoe liever. Paulus zegt. Ik wenste wel. Om mijn broederen wel verbannen te zijn. En er werden er toegedaan 3000. Wat heb Christus de druk gehad tegen mijn wassen. He? Maar dat een heilige geest de druk gehad. Om die Christus te openbaren. En die Christus te vereren. En wat heeft de Vader de druk gehad. Om die 3000 te trekken. Met koorden zijn er even van liefde. Waar trekt hij ze naartoe? Naar de voeten van de middelaar. En waardoor trekt hij ze? Door God en Heilige Geest. En was het te druk voor de Heer Jezus? Nee. Nee. Ik denk dat het de vermakelijkste drukte van de borg geweest is. En van zijn naam Jezus. Wat is nou een dokter zonder patiënten? He? Dat is toch immers niets. Maar Christus, zei Luther, die wordt nooit ziek. En zijn kerk is doorgaans ziek. Maar hun medicijnmeester is Christus. 3000 jong en oud werden op één predikatie. Veel korter dan de mijne hoor. Oh ja, je moet maar eens lezen als je thuis komt. Oh, je hebt in goed 6-7 minuten. Hij dat hoofdstuk op je gemak uitgelezen. En dat gebruikte God. Om het 3000 te harten op. En 3000 te overwinnen. En als grote zondaar zalig te maken. Ik denk dat de duivel gedacht heeft. Als zo blijft gaan, dan raak ze aan me kwijt. Als zo blijft gaan, raak ze aan me kwijt. Ik gunde het hem wel hoor, dat hij ze kwijtraakt. Al is het waar, dat ik er ook weer aan hangen. Dat die predestinatie leer de zoetste leer wordt in het leven van de kerk. Ik zal je zeggen nog waarom. Omdat de verwerping geschiet niet met verlies van Gods eer. En ook niet met verlies van Gods genade. Ze geschiet ook niet met verlies van Gods barmhartigheid. Zij dat onthouden? Maar goed onthouden wel. De verwerping is een openbaring van de eeuwige soevereiniteit God. En u wordt God verheerlijk. In verwerping, zowel als in verkiezing. En hier heb je 3000 uitverkoren. Terwijl ik het door het geweldige eeuwige liefde van dood levend gemaakt. En toegebracht en gedoopt. Ik denk geliefden aan de engelen in de hemel. Met een zoete vermaking. Deze 3000 hebben horen schreeuwen. En gedoopt. En de lof des Heren horen vermelden. Die van dood levend gemaakt. Ten eeuwige leven. We hebben gehoord wat God kan. Hij mocht in ons alle jongen oud. Genadelijk verheerlijken. En brengen ons naartoe. Voordat de dood ons brengt op een plaats. Waar alleen maar dood is. En niet meer. Terwijl de kerk gaat naar een plaats waar alleen maar leven is. En geen dood meer. Amen. Ach, zegen uw woord. O vlees geworden woord in ons aller harten. Door de toepassingen van God en Heilige Geest. Die zoete geest. die het brengt daar waar niemand het brengen kan. En hij houdt het ook daar waar niemand het wegrukken kan. Gij zegt het die ze bedroeft mij. Gij zegt het die ze in benauwdheid brengt, opdat er een broeder geboren zou worden. Gij doet ze de hel kennen en overnemen, om een hemel te kunnen verheerlijken. Gij verdoemt hem door de wet en recht, opdat ze voor eeuwig verzoend zouden worden door verheerlijking van wet en recht. O, dat zoete bloed, die zoete dood van Immanuel, de bitterste dood, de smartelijkste dood, de Godverheerlijkendste dood en een hemelvolmakende dood. Doe genadelijke verzoening. Over spreken en luisteren door het zoete bloed van hem die dood geweest is en zie hij leeft tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 68 en daarvan het zesde zangvers. De koningen hoezeer geducht zijn met de heire weggevlucht, zij vloden voor uw hoofd. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet meer uitgetogen. Alako is er al wel eer, gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen. En zwart waardoor uw dienstbaarheid, u is een betere lot bereid, uw heilzon is een dagen. Dat zesde van Psalm 68. Zijn aanschijn